ขออำนวยพรสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลความสงบเยือกเย็นแห่งจิตแห่งใจและความผาสุกทุกประการขอจงบังเกิดมีแด่ญาติโยมพุทธบริษัทเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนในโอกาสนี้วันนี้ได้เวลาที่พระสงฆ์องค์เจ้าทั้งหลายกำลังตักอาหารใส่บาตรสำหรับใส่ภาชนะครบฉันของตนเองเราจะต้องรอคอยกันอีกนานเพราะว่าพระสงฆ์องค์เจ้าเราก็เยอะแล้ววันนี้อาหารมีหลายหลากมากมายทั้งข้าวทั้งหวานซึ่งพี่น้องทั้งหลายพากันมาทำบุญสุนทรทานเนื่องในเทศกาลสรัทธ์หรือเรียกเป็นภาษาภาคอีสานบ้านเฮาว่าบุญข้าวประดับดินบุญข้าวสาข้าวประดับดินหรือพี่น้องชาวเมืองเหนือก็มีบุญนี้เหมือนกันในเวลาเดียวกันนี้เปิ้นอู้ต่างเชียงใหม่เชียงรายลำปูนลำปางเมืองเป้เมืองน่านปุ่นเปิ้นอู้ว่าบุญกินตวยข้าวสากคล้ายกันมากภาคอีสานว่าข้าวสากข้าวประดับดินมันมีอยู่สองอันภาคเนื้อทางเมืองเหนือนู้นก็มีแต่บุญกินตวยข้าวสากถ้าลงไปทางภาคกลางเทศกาลนี้เวลานี้เดี๋ยวนี้เวลาเดียวกันนี้เรียกว่ากระยาศาสตร์ทำบุญกระยาศาสตร์กันถ้าลงไปทางปักใต้บ้านเรานู้นก็จะเรียกว่าบุญปู่ย่าตายายหรือว่าบุญเดือนสิบทั้งหมดนั้นมันก็เหมือนกันวันนี้พี่น้องทั้งหลายได้พากันมากันเยอะแยะมากหน้าหลายตาเต็มไปหมดและในขณะที่พระสงฆ์องค์เจ้าท่านตักอาหารอยู่นี้เราก็จะนั่งรอกันขณะที่นั่งรอกันนี้อาตมาก็อยากจะขอถือโอกาสนี้กล่าวทำมิกถากับท่านทั้งหลายทำความเข้าใจกับเจตนารมณ์และกิจกรรมที่เรากำลังกระทำอยู่ในขณะนี้ขอให้ท่านทั้งหลายได้วางมือลงนะไม่ต้องพนมมือเพราะเราจะต้องใช้เวลายาวจนกว่าพระท่านจะปักอาหารเสร็จแล้วก็ยังมีพวกเราเนคขมะจารีเนคขมะจารินีพวกสมาทานอุโบสถศีลพวกสมาทานปริหานิยะอุโบสถวันนี้มากเป็นพิเศษเลยกว่าท่านเหล่านี้จะตักเสร็จเวลาเราก็คงแค่กินเข้าไปสี่โมงกว่านะในขณะนี้อยากให้ท่านทั้งหลายได้อยู่ในอาการสงบเราเคยอยู่แต่กับความวุ่นวายที่บ้านยุ่งยากลำบากกับเรื่องครอบครัวหน้าที่การงานมาที่วัดขอให้ได้พบกับความสงบสงบกายสงบวาจาสงบใจความสงบนั้นเป็นพรอันประเสริฐถ้าท่านปรารถนาพรอันประเสริฐจงทำจิตใจของท่านให้สงบถ้าจิตใจยังสงบไม่ได้ก็พยายามสงบวาจาไม่ต้องพูดอดมันไว้หน่อยแล้วก็สงบกายค่อยๆเคลื่อนไหวถ้าหากทนไม่ได้กับการปวดร้าวที่นั่งนานๆค่อยๆพลิกไปพลิกมากายวาจาสงบและจิตใจก็จะค่อยๆเจาะลงไปสู่ความสงบเช่นเดียวกันถ้าจิตใจวุ่นวายกายและวาจามันก็วุ่นวายอีกเหมือนกันตอนนี้เอาตั้งแต่ตื้นไปหาลึกเอาตั้งแต่หยาบลงไปหาละเอียดชั่วช้างพับหูชั่วงูแลบลิ้นก็ยังดี พระพุทธเจ้าของเราท่านว่าจะทำบุญสุนทรทานอะไรมากมายกายกองในการให้ทานนะยังไม่ได้เสี้ยวแห่งเสี้ยวที่16ของการทำจิตของตนเองให้สงบขอให้ท่านทั้งหลายได้ครบเสพความสงบมองดูรอบๆที่เราอยู่สระน้ำที่ใสสะอาดฝูงปลาที่แหวกว่ายแล้วก็ความเขียวขจีแห่งแม่ไม้ห่อหุ้มเป็นบรรยากาศที่ชวนให้สงบนะหมู่วิหกนกไพรที่มันเริงร่านกจูงเดินเป็นพุงพุงเอนกเป็ดน้อยนกเป็ดน้ำที่มันขึ้นมาร้องหยอกล้อคนอยู่ข้างบนเราเนี่ยเขาก็อยู่ในอาการสงบเขาหรอกไม่มีมายาสาไทยอะไรมากนกเอี้ยงนกตาน้ำเหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยล้วนแต่จะชวนให้เราสงบเมื่อท่านหนึ่งหลายสงบแล้วอาตมาก็จะได้กล่าวธรรมิกถาที่ควรพูดและก็ควรฟังกันอยากจะฝากเลยไปถึงพระสงฆ์องค์เจ้าเหล่าสามเณรตลอดทั้งเนกขัมมจารีเนกขัมมจารีนีทั้งหลายแม้พวกเราเองก็พยายามเก็บเสียงประหยัดเสียงให้ความสงบเอื้ออาทรแก่ผู้ที่ปรารถนาความสงบบรรยากาศของเราจะเป็นพรอันประเสริฐท่านจะตักอาหารหวานขาวระหว่างช้อนกับชามกับขอบบาตรก็ค่อยๆจะให้มันดังให้ระลึกนึกถึงพระอรหันต์สมัยโบราณพระอริยเจ้าเราเป็นลูกศิษย์ของพระอริยเจ้าเราพระอรหันต์เรากำลังเดินตามรอยของท่านก็ให้ระลึกถึงอากัปกิริยาอิริยาบถของเราพระอริยเจ้าเรานั้นนึกถึงน้ำมันเหลวไหลออกจากปากภาชนะอย่างนุ่มนวลละมุนละไมไม่ขาดสายสินิทังเตละทาราวะอโหสิอิริยาปโทอิริยาบถละมุนละไมเหมือนน้ำมันเหลวไหลออกจากปากภาชนะน่าเกิดความเรื่มใสเกิดปราศรัทธาเรื่มใสไม่เสื่อมคลายจะพูดจะจาจะเคลื่อนจะไหวให้มันงดงามกระมุนละไมนั่นแหละก็จะช่วยให้เกิดอาการสงบขึ้นวันนี้เป็นวันพิเศษกำนันผู้ใหญ่บ้านคณะกรรมการหมู่บ้านผู้ทรงคุณอาวุธิไม่ต้องตีเกราะขอประชุมไม่ต้องตีคล้องร้องเปล่าบอกเปล่าชี้เตียงแจงแถลงไขอะไรกันวันนี้คือวันเอาบุญประดับดินเดือนดาวดับพอวันนี้ดับไปพรุ่งนี้ก็เข้าถึงเดือน10เดือนนี้ทั้งเดือนเราได้ทำบุญกันมาตั้งแต่พ่อแม่ปู่ย่าตายายมีอาหารหวานข้าวหลากหลายหลั่งไหลลงสู่วัดฝ่าอารามพระสงฆ์เจ้านี่ก็ฉันไม่หวาดไม่ไหวดอกแต่ท่านทั้งหลายก็ไม่ลืมวันเช่นนี้หลั่งไหลกันมาไม่ว่าจะเป็นบ้านใดเมืองใดทั่วทั้งประเทศไทยวัฒนธรรมอันนี้มันมีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลเลยก่อนที่พระพุทธเจ้าจะอุบัติขึ้นในโลกนี้ชาวอินเดียเขาก็ทำบุญชนิดนี้ในฤดูเดือน10เดือน9ดับเข้าเดือน10เขาเรียกว่าบุญสรถะสรถะสมัยกิตสัมภาเทสรถะนี่แปลว่าฤดูที่น้ำเปี่ยมฝังฤดูที่อับลมฤดูที่ชื่นชมแห่งมวลสุนัขฤดูที่ข้าวกล้าในนาได้คับคั่งฤดูที่จะต้องทำบุญอุทิศส่วนกุศลแก่บุพเพเปตชน บรรพบุรุษผู้ล่วงลับดับไประลึกถึงบุญคุณบิดามารดาปู่ย่าตายายพี่ชายน้องสาวน้องสาวพี่สาวพี่ชายน้องชายระลึกนึกถึงกันทำไมจะต้องมาจำเพาะเจาะจงเอาเฉพาะในเดือนนี้ในอินเดียทำมาแล้วประเทศไทยของเราก็ได้รับวัฒนธรรมมาจากอินเดียทั้งสายพราหมณ์และสายพุทธทั้งฮินดูและพุทธฮินดูก็ทำมาอย่างนี้ถึงฤดูนี้เขาจะหาบอาหารหวานขาวไปเทกระจาดกองพเนินตันทึกในปราชาทั้งเดือนเลยมีแต่อาหารที่ดีในทางพุทธศาสนาเมื่อพังอาจขึ้นในอินเดียก็ไม่ได้เลิกไม่ได้ร้างสิ่งเหล่านี้แต่ก็สอนความหมายใหม่มิติใหม่ให้เข้าใจว่าลูกเขาเดินสิบแล้วพวกเปรตจากเปรตโลกพวกสัตว์ในนรกพวกเทวดาชักกรรมอวจรจะมารวมกันในโลกมนุษย์โดยเฉพาะพวกเปรตที่หอยหิวประทับทูปชีวีเปรตแล้วก็พวกสัตว์ในนรกได้รับการปลดปล่อยมาเหมือนกรมราชทัณฑ์ได้ปล่อยให้ผู้ต้องขังได้พบญาติได้เยี่ยมญาติกันเป็นเวลาหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนของพวกเรานั้นเป็นเวลาก็คงไม่เกินหนึ่งชั่วโมงของพวกเขาเขาเชื่อกันอย่างนั้นพุทธศาสนาเกิดขึ้นท่านก็ไม่ได้ยกเลิกเพิกถอนอันนี้ท่านคงจะต้องซับบิเมกคือถือเอาประโยชน์ในส่วนที่มันเป็นประโยชน์ที่จะชักนำคนทั้งหลายให้เกิดธรรมจริยาสมจริยาปุญญากิริยากุศลกิริยาพูดง่ายๆสื่อก็เรียกว่าให้มันเป็นจริยธรรมในการประพฤติอันนี้มันดีงามไอ้คำว่าจริยธรรมนั้นเป็นคำใหม่นักปราชญ์ไทยรุ่นยุคไฮเทคนี้ผู้สับขึ้นมาใช้ขออภัยไม่ใช่ว่าลบล้างนะเป็นถ้อยคำใหม่ถ้าไปเปิดพระไตรปิฎกค้นหา 21,926 หน้าทั้ง45เล่มจักไม่พบจริยธรรมแต่มีคำหนึ่งว่าธรรมจริยานี่มีมากคือประพฤติในธรรมสมจริยาประพฤติเพื่อความสงบบุญญากิริยากุศลกิริยากระทำบุญกระทำกุศลพระพุทธเจ้าของเราท่านก็เห็นว่ามันมีประโยชน์ท่านก็เอาด้วยแต่ท่านก็เปลี่ยนในการกระทำนั้นเสียใหม่ข้านิยมที่จะต้องเอาอาหารไปกองในป่าชาท่านก็ให้เอามาให้มันเกิดประโยชน์แก่คนที่ยังเป็นไม่ทำลายเศรษฐกิจว่างั้นเด็ดนะท่านก็เลยสอนให้รู้จักทำปุญญสรถะนี้หลังจากนั้นทางประเทศไทยเราก็เอาด้วยเหมือนกันคงจะต้องทำมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยมาเรื่อยทางภาคกลางเรียกเทศกาลทำบุญชนิดที่ว่าบุญกระยาศาสตร์กระยาศาสตร์ถ้าเป็นทางปักใต้บ้านเรานู้นก็จะเรียกบุญชนิดที่ว่าบุญเดือนสิบหรือบุญปู่ย่าตายายทำบุญอุทิศให้แก่ปู่ย่าตายายเป็นแกนกลางเป็นหัวใจวัฒนธรรมของชาวเมืองใต้เลยทีเดียวถึงวันนี้เลยเต็มวัดวาอารามคนทุกคนยากเลยจะได้อิ่มเอมกันในวันนี้และอาหารดีๆนอกจากนั้นพวกเด็กๆก็จะสนุกสนานแย่งเปรตพวกเยาะเงาะง้อยทำร้านไว้ข้างนอกวัดเพื่อจะได้ให้พวกเยาะเงาะง่อยพวกเปรตที่เข้าวัดไม่ได้บาปนะส่วนขึ้นไปทางเมืองเหนือเชียงใหม่ลำปูนลำปางเมืองเป้เมืองน่านปุ่นปุ่นอู้ว่าบุญนี้เป็นบุญกินตัวข้าวสากพี่น้องชาวเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางเมืองแพร่เมืองน่านภาคเหนือเมืองเหนือโน้น เรียกบุญชนิดนี้ว่าบุญกินตวยข้าวสากข้าวสากก็คือข้าวฉลากพัดนั่นเองส่วนพี่น้องชาวอีสานและพี่น้องชาวประเทศลาวฝากฝั่งของฝั่งโค้งทางซ้ายมีวัฒนธรรมอันหนึ่งอันเดียวกันร่วมสมัยมาตั้งแต่อาณาจักรสีโคตรตะบุญสมัยนู่นเนี่ยพระพุทธเจ้าปรินิพพานมาพระอรหันต์นำกระดูกหัวอกมาบรรจุที่ริมฝั่งแม่น้ำโขงอุรังคธาที่กัปปนคีรีที่ภูกำพาคือพระธาตุพนมเมื่อพ.ศ.8พุทธศาสนาได้หยั่งรากลงสู่พื้นแผ่นดินที่ราบสูงสองฝากฝั่งแม่น้ำโขงตอนนี้เมื่อพ.ศ.8ก่อนสังคายนาครั้งที่3โซนอุตรจะนำมาอีกภาค2ดินแดนแถบนี้ซึ่งเคยนับถือวิญญาณพ่อแม่ปู่ย่าตายายตามทำนองของจีนเพราะอยู่ใกล้จีนมีการเลี้ยงผีไทยผีแถนผีบ้านผีเรือนผีแจงผีเจตามตำนานแผ่หลวงฟ้าถิ่นบังตุ่มหลักคำผูกสามที่เขียนเอาไว้คนเหล่านี้เมื่อได้รับพุทธศาสนาแล้วประเพณีสระทะอันมาจากอินเดียในการทำบุญอุทิศให้แก่ผู้ที่ล้มหายตายไปนี้ก็ได้มาปรากฏเป็นรูปธรรมขึ้นชาวอีสานและพี่น้องชาวลานช้างชาวประเทศลาวก็ได้ทำเรียกบุญชนิดที่ว่าบุญข้าวสากข้าวประดับดินมันเป็นลักษณะสเปเชียลิตี้กว่าภาคกลางภาคใต้ภาคเหนือหน่อยตรงที่มีคำว่าบุญข้าวประดับดินภาคอื่นไม่มีแต่ตรงนี้มีทำไมจึงต้องมีข้าวสากข้าวประดับดินวันนี้เรามาปอกเปลือกลอกคาบกายศาสตร์และประดับดินเรียกว่าลอกคาบกายศาสตร์ปอกเปลือกประดับดินกันสักทีทำความเข้าใจกันนะในภาคอีสานนี้มีลักษณะพิเศษอันนั้นก็คือว่าทำบุญข้าวสากคือฉลากพัดนั้นมันตรงกันกับทางภาคเหนือแล้วพอทำบุญข้าวประดับดินมันก็มาตรงกันกับทางภาคกลางกายศาสตร์ภาคใต้เรื่องบุญปู่ย่าตายายหรือว่าบุญนาสิบมันเหมือนกันหมดแล้วทั่วทั้งประเทศไทยทั้งประเทศอินเดียโบราณที่เรียกว่าสารถะที่นี่มันทำไมจึงต้องมีคำว่าข้าวประดับดินตรงนี้ต้องลอกคาบต้องปอกเปลือกกันหน่อยอาตมาได้ฟังวิทยุกระจายเสียงรายการธรรมะวันหนึ่งมีคนถามปัญหาท่านอาจารย์ที่ท่านบรรยายท่านก็ตอบปัญหาเรื่องข้าวประดับดินว่าทำไมต้องเอาข้าวปลาอาหารมาโครบุหรี่ที่เป็นห่อแล้วเอาไปฝังลงในดินมันเป็นการสูญเสียเศรษฐกิจว่าก็ไปท่านก็ตอบทำนองเดียวกันว่านั่นเป็นความโง่งมงายที่ไร้เหตุผลทำไปอย่างสูญเสียเลยทีเดียวอาตมาฟังดูก็มีความรู้สึกว่าโอ้ท่านมองในแง่เศรษฐกิจมองในแง่บริโภคนิยมเรียกว่าconsumer society สังคมแห่งการบริโภคสมัยนี้ไม่ยอมทิ้งไม่ยอมเสียอะไรมีแต่จะเอาจะเรื่อยแต่ถ้าท่านมองหลายแง่หลายมุมท่านอาจจะได้คำตอบใหม่ก็ได้จริงอยู่ที่พระพุทธเจ้าของเราไม่ให้เชื่อในการกระทำสืบๆกันมาปรำปรายะในคำพีเกสปุตยนิคมหรือว่ากาลามสูตรเกสปุตยสูตรนี้บอกว่าอย่าเชื่อโดยเขาทำสืบๆกันมาในคำว่าไม่เชื่อนี้ไม่ได้บอกว่าให้ยกเลิกคือในช่วงนี้ให้พิจารณาก่อน ว่ามันมีเหตุมีผลมันทนต่อการพิสูจน์มันเกื้อกูลไปด้วยประโยชน์โสธิผลหรือไม่หรือมันไปเป็นไปเพื่อการสูญเสียเป็นไปเพื่อการทำลายธรรมนาประเพณีพิธีรีตองทั้งหลายนี้ไม่ใช่ว่ามันจะสูญเสียไปทั้งหมดมันดีอยู่ก็มีท่านจึงให้เรารู้จักเรื่องโยนิโซวิจเนธรรมังปัญญายะทั้งวิปัสสติพิจารณาอย่างเย็บคลายในจิตใจสู่คนทำลงไปให้ถึงต้นตอแล้วจะประจักษ์แจ้งด้วยปัญญาธรรมดาผลไม้ที่มีรสอร่อยยิ่งอร่อยมากก็ยิ่งมีเปลือกหนามีน้ำอย่างทุเรียนอย่างมังคุดอะไรก็แล้วแต่ที่มันอร่อยอร่อยมันไม่มีเปลือกหุ้มถ้าเราจะไปงับไปคาบกัดกินทั้งเปลือกเลยไม่รู้จะปอกจะลอกออกมาเราก็จะเห็นว่ามันไม่อร่อยอร่อยนอกจากไม่อร่อยอร่อยแล้วยังจะบาดปากเป็นแผลเราจะคว้างทิ้งเราจะหาว่าผลไม้นั้นมันไม่ดีมันไม่อร่อยอร่อยมันก็ไม่ถูกเราจะต้องย้อนคืนมาดูตัวเองว่าเราโง่เองนี่ก็เหมือนกันพิธีกรรมประเพณีต่างๆนั้นมันเปรียบเสมือนเปลือกหุ้มกับผีเปลือกหุ้มแก่นของต้นไม้เอาไว้ต้นไม้มีแก่นจึงยืนหยัดแข็งแรงอยู่ได้โต้ลมโตแดดโต้ฝนแต่ว่าแก่นนั้นจะอยู่โดยปราศจากกับผีปราศจากเปลือกหุ้มห่อไว้ย่อมเป็นไปไม่ได้ต้นไม้ไม่มีเปลือกมีแต่แก่นก็กลายเป็นต้นไม้แก่นล่อนเป็นต้นไม้ที่ตายไม่มีความเจริญเติบโตอีกต่อไปแต่ถ้ามีแต่เปลือกไม่มีแก่นก็อ่อนแอลมพัดมาก็หักโค่นพังทลายตายได้ง่ายเพราะนั้นประเพณีพิธีกรรมนั้นเป็นเปลือกหุ้มเอาแก่นแท้แห่งธรรมสาระอันซ่อนอยู่ภายในความหมายและแก่นสารประโยชน์อันจะพึงเข้าถึงได้มันซ่อนอยู่ภายในเราจะไม่จะต้องปอกลอกเปลือกนี้ออกมาท่านนั่นเองเพราะฉะนั้นอย่าไปมองว่าเป็นการสูญเสียที่จะต้องเอาอาหารอะไรไปฝังดินในเรื่องบุญข้าวประดับดินของภาคอีสานนี้มันควบคุมไปถึงสรถะมันควบคุมไปถึงกยาศาสตร์ทางภาคกลางมันควบคุมไปถึงบุญปู่ย่าตายายบุญเดือนสิบของเมืองใต้มันควบคุมไปถึงกินตวยข้าวสากของเมืองเหนือมันควบคุมไปถึงสรถะที่ประเทศอินเดียและมันยังไปไกลกว่านั้นคือคืนธรรมชาติให้แผ่นดิน Return nature to the nation As usual and always หมายว่าคืนธรรมชาติให้แผ่นดินเป็นปกติอยู่เช่นนี้ในภาคอีสาน Long ago Long ago ใช่ว่า Long ago นานมาแล้วแต่เราจะเข้าถึงหรือไม่ปีนี้เราได้เห็นหนังสือพิมพ์ทั้งข่าวทีวีหน้าหนังสือพิมพ์ด้วยทั้งวิทยุโทรทัศน์ประกาศโฆษณาให้ภาครัฐเอกชนองค์กรส่วนเอกชนหรือรัฐวิสาหกิจทั้งหลายร่วมกันขยายโครงการคืนธรรมชาติให้แก่แผ่นดินโดยเป็นพระราชดำริและดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเน้นไปที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสร้างแหล่งน้ำเขื่อนคูคลองตลอดจนถึงการปลูกต้นไม้การอนุรักษ์ดินและน้ำวงเล็บเป็นภาษาอังกฤษว่า Return Nature to the Nation คืนธรรมชาติให้แก่แผ่นดินนี่เพิ่งจะมีเดี๋ยวนี้แต่ในภาคอีสานนั้นเขามีเข้ามาตลอดเลยเขียนไว้ในฮีต12จารีตฮีตนั้นมาจากคำว่าจารีตภาษาลาวภาษาอีสานไม่มีรอเรือออกเสียงเป็นฮอนกคู่จารีก็ออกเป็นจาฮีดตัดจาออกเรือแต่รีดก็ออกเสียงว่าฮีดมี12ปีหนึ่ง12เดือนไอ้12เดือนนี่แหละ พอถึงเดือน9ดับกับเดือน10นี่มันเป็นกลางฝนเป็นเวลาที่เหมาะสมที่จะทำให้มันถูกต้องกาลเทศะในการที่จะบำรุงดินบำรุงปุ๋ยในขณะเดียวกันก็ในจะเป็นโอกาสที่จะต้องรักษาสิ่งแวดล้อมต้นน้ำลำธารอย่าให้มันสกปรกเพราะช่วงนี้น้ำเจิ่งนองทั่วท้องทุ่งในขณะเดียวกันพืชพันธุ์ธัญญาหารก็กำลังเป็นฤดูกาลที่เจริญเติบโตพร้อมกันนั้นปูป่าอาหารส้มสุกลูกไม้ก็อุดมสมบูรณ์หาได้ง่ายเป็นโอกาสที่จะมาระลึกนึกถึงผู้มีบุญมีคุณบิดามารดาผู้ที่ล้มหายตายจากไปในขณะเดียวกันจะต้องระลึกนึกถึงบุญคุณของแผ่นดินบูชาพระคุณแผ่นดินด้วยจึงเขียนไว้ในฮีต12ว่าด้วยฮีตหรือว่าจารีเดือน9กับเดือน10ว่าปฐพีพื้นมีคนเป็นอเนกประทับดินบอกเบื้องบุญให้ทรงถึงแน่เด้อถึงฤดูเดือนเก่าเป็นกลางแห่งวัดสาการประชาชนชาวเมืองตะเราเตรียมกันไว้ผ้ากันท่านย่างเขาประดับดินกินกอนท่าหยกท่านทอดไถสังโฆพร้อมสู่พายทำจังสี่บ่อใหญ่ถึงขวบปีมาพระราชาในเมืองตะเราทำแนวหนีเหตุทักว่างเหตุทักมีมาแล้วว่างลงให้ทำต่อจำไปเด้อพอเฒ่าล้านเฝ้าให้ชื่อจำขออภัยใช้คำพูดเป็นซาวด์แทร็กซิสเต็มเสียงในฟิล์มแต่คนอีสานเราไม่ต้องแปลเลยแต่พี่น้องชาวภาคกลางภาคใต้เมืองเหนือคงจะต้องแปลถ้อยคำเมื่อกี้นี้พูดถึงคุณค่าของธรรมชาติคืนธรรมชาติให้กับแผ่นดินปัตตภีพื้นมีคุณเป็นอเนกประดับดินบอกเปลืองบุญให้ส่งถึงในเด้อหมายความว่าพื้นแผ่นดินนี้มีคุณเป็นอเนกอนันต์อย่าลืมทำบุญอุทิศคุณงามความดีคืนให้แก่แผ่นดินบ้างเด้อดังนั้นชาวอีสานในหน้านี้จึงต้องหาอาหารของดีหวานข้าวส้มสุกลูกไม้ตลอดทั้งมาภูบุรีคืนให้แก่แผ่นดินฝังลงในแผ่นดินให้ปุ๋ยใส่ปุ๋ยใส่ฝุ่นให้แผ่นดินให้มันเจริญงอกงามด้วยต้นไม้พืชพันธุ์ธัญญาหารหลังจากนั้นก็บอกว่าถึงฤดูเดือนเก่าเป็นกลางแห่งวัสาการประชาชนชาวเมืองกับเราเตรียมกันไว้พากันท่านย่างเขาประดับดินกินก่อนท่ายกท่าทอดไถสังโฆพร้อมสู่พายถึงฤดูเดือนเก้าเป็นกลางแห่งวัดสันตะฤดูเป็นกลางแห่งหน้าฝนคนทั้งหลายในบ้านในเมืองก็เลยพากันเตรียมหาข้าวปลาอาหารสิ่งที่หาได้อุดมสมบูรณ์มาต้อนมาโฮมในหน้านี้เตรียมไว้เพื่อจะทำบุญหลังจากนั้นได้ที่ก็พากันทำบุญข้าวประดับดินอุทิศส่วนกุศลให้แก่ปู่ย่าตายายที่ล้มหายตายจากแล้วก็คืนธรรมชาติให้แผ่นดินแล้วถวายให้แก่พระสงฆ์องค์เจ้าผู้เป็นทักขิณายะบุคคลพรหมจารีบุคคลหลังจากนั้นจึงบอกว่าทำกันมาจังสี่ถึงขวบปีมาพระราชาในเมืองก็หากทำเดือนนี้พระราชาอยู่ในเมืองก็ต้องทำถึงขวบปีแล้วไม่มีการย้ายทำกันอย่างนี้หลังจากนั้นบอกว่าเหตุทักมีล่องแล้วเหตุทักมีมาแล้วว่างล่องให้ถือโตจำไปเด้อพอเถ่าล้านบอกไว้จือจำจารีตมีมาแล้ววางลงแล้วท่านทั้งหลายจงสืบทอดจงกระทำขอให้จำไว้หลานกำลังจะเล่าให้ฟังนะคุณตาเป็นคำกล่าวของคนหนุ่มสะท้อนให้คนแก่ฟังด้วยความหมายมันก็มีอย่างนี้ที่นี่มันพิเศษมันสเปเชียลิตี้ตรงที่คืนธรรมชาติให้แผ่นดินเราควรจะต้องปอกเปลือกตัวนี้ด้วยอารมณ์เหตุของการทำนี้เราเคยได้พูดกันมาหลายครั้งหลายคน ฤดูเดือน9ภาษาแขกบาลีว่าสรถะสมเกกิตสัมปาเทฤดูที่น้ำเต็มเปี่ยมฝั่งคับข้างไปด้วยข้าวกล้าฤดูอับลมฤดูที่ชื่นชมแห่งมวลสุนนักฤดูที่จะต้องระลึกนึกถึงบรรพบุรุษทำบุญสุนทรธานแก่ท่านหน้านี้คำว่าสรถะแปลได้หลายคำสรถะสมจีแปลว่าฤดูน้ำเปี่ยมฝั่งฤดูคับข้างด้วยข้าวกล้ากิตตสัมภาเทแปลว่าคับข้างด้วยข้าวกล้าข้าวปลาอาหารกำลังเป็นหนุ่มเป็นสาวเคี้ยวขจีตามท้องทุ่งหลังจากนั้นก็เป็นฤดูอับลมไม่ใช่ฤดูหัวลมออกมาในขณะเดียวกันก็เป็นฤดูชื่นชมแห่งมวลสุนัขสุนัขมันทำอะไรร้องเห่าโหยหวนเอนเตอร์เทนเมนต์กันบางตัวโลลิเนตก็หอนเห่าบางตัวก็เกิดอาการอ้างว้างวาเวแล้วก็จะรู้ว่ามันทำอะไรกันมันชื่นชมแต่มันก็โหยหิวในท้องมันในช่วงนี้